مین پوائنٹس لکھیں گے ہم رکو کے. رکو کا ٹاپک ہے حلال اور حرام کی پابندی ہی اللہ کی غلامی ہے. تین مین پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے حلال و حرام, اس میں چھ باتیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق بخشا ہے اسے کھاؤ اور شکر ادا کرو. کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے مردار, خون, سور کا گوشت اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو ان کو حرام قرار دیا ہے. تیسرا ہے اپنی زبان سے جھوٹ بول کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ ٹھہرایا کرو. چوتھا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کے لیے دردناک سزا ہے. پانچواں پوائنٹ ہے یہود کے لیے خاص طور پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کے ظلم کی بنا پر. اور چھٹا پوائنٹ ہے بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز کھا لے جبکہ نہ قانون توڑنے کی خواہش ہو, نہ ضرورت سے زائد لے, تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ایک بستی کی مثال. پانچ باتیں اس میں. امن و اطمینان سے رہ رہی تھی, بفراغت رزق مل رہا تھا, کفران نے نعمت کیا, ان پر بھوک اور خوف کی مصیبت چھا گئی, ان کے پاس رسول آیا, انہوں نے اسے جھٹلا دیا, تو ان پر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا. تیسرا پوائنٹ ہے توبہ. چار باتیں اس میں. جہالت کی بنا پر اگر کسی نے برا عمل کیا, توبہ کی, اپنے عمل کی اصلاح کر لی, تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. حلال اور طیب کھانا, شکر کرنا, صرف اللہ کی عبادت کرنا. نادانی کی وجہ سے گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا. ناپسندیدہ رویے بہت سے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں ناپسندیدہ زیادہ ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں میں پسندیدہ رویے زیادہ ہوتے ہیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی سیکھا کریں, اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے مختلف حالات میں مختلف لوگوں کے جو معاملات تھے اس کو دیکھنے سے. جی دیکھتے ہیں ناپسندیدہ رویے. اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا کر قیامت کے دن کی حسرت کا خود کو شکار کرنا. اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا. رسولوں کو جھٹلانا. ظلم کرنا، اللہ کے حرام ٹھہرائے کو حلال کرنا، اور اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانا، حدوں سے آگے گزرنا، زبان درازی کرنا اللہ کے حکموں کو توڑنے کے بعد، ظلم کرنا. عمل کی یہی بات ہے کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ کیا واقعی میں نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کرتی، اور جب کبھی مجھ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیا میری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ یہ میرے ہی کسی برے عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، غلطیوں پہ توبہ کرنی ہے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.